Ya Rasulullah salamun alai ya Rafi Asya ni wa daruji apa ya ji ratal alami ya wahai anju diwal karumi Isa.